आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में हिंगवादी घृत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में हमारे देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानकारी रखते हैं, पर वे इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि हींग, काला नमक, सौंठ, मिर्च, पिपरी, ये दो दो तोले, गाय का घी 8 सेर, 4 सेर, इसमें 16 सेर गोमूत्र मिला के घृत को सिद्ध करें। फिर शरीर का बल देखकर 1 तोला, 2 तोले या 4 तोले नित्य पिए तो उन्माद खत्म हो। अपने 30 वर्ष के लंबे अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनकी सहायता से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने मुझे रोचक जानकारियाँ दीं। पश्चिम भारत की तुलना में उत्तर भारत और पूर्वी भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने विशेष जानकारियाँ दीं। उन्होंने 400 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ग्रीन राइस की भूमिका पर भी विशेष रूप से चर्चा की। मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी दी और ये सभी मेडिसिनल राइस देर से पकने वाले मेडिसिनल राइस थे। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है पंकज अवधिया के मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस के माध्यम से। यह डेटाबेस अभी ऑनलाइन नहीं है, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो जाएगा। मैंने ये जो रिपोर्ट तैयार की है इसमें हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस यानी शोध संदर्भ। यह रिपोर्ट निशुल्क रूप से मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में उपलब्ध है, इसे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।